Hola, bones tardes. Avui som aquí una altra vegada a Ràdio Cotorra. Avui ja han perdut el compte dels programes. No sabem si són 7, 8, 12, 30. Què més dona? Demà tindrem el següent i dia i passat demà a ses darrer. Això és el que compta. Queda avui, demà i passat demà. Dia 6 és el darrer programa de tot aquest dies que hem fet durant les festes de Nadal. Des de la central Cotorril, un espai totalment preparat per passar una estoneta juntes, on podem participar en directe i ja sabeu, telefonant en aquest número, el 626-97-3293. Tornant a repetir, 626-97-3293. Van començar el dia 23 i mos queden 3 dies. Això és tot. Dia demà farem un programa, a banda de començar el d'avui, que també se tindrà part d'entrevista que organitza demà la nostra companyera i Naula. Una atleta que l'altre dia va cantar durant el programa d'Ana Manuela. Se va sentir molt malament, però d'aquesta manera podrem escoltar la seva música. Avui tenim també una secció molt especial, Ana Marina Collado. Més que especials, són especials, diria jo, perquè són trobades interestel·lars, al mig de l'espai de les estrelles que som nosaltres. Avui la conversa començarà després de la lectura, com sempre, i ja sabeu que podeu intervenir telefonant. Tindrem aquí preparat la connexió de telèfon i allà anem. Un momentet, que me posaré les ulleres. Per les que acabeu d'entrar ara mateix, i mai havíeu escoltat de què anava el programa, ni l'anterior, estem llegint, diguéssim, l'emergència, la catàstrofe que va ocorrir en el Katrina a Louisiana. I estem a una part del capítol que se diu «Los cadàveres que faltaven». Comença així. ¿Qué diferencia de orden práctico supondría para alguien el que fuera verdadera tal idea en vez de su contraria? Lo hauria de tornar a llegir per entendre. ¿Qué diferencia de orden práctico supondría para alguien el que fuera verdadera tal idea en vez de su contraria? Se había preguntado William James en su segunda conferencia sobre pragmatismo. En las horas, días y semanas posteriores al Katrina, aquellos que aceptaban una serie de ideas y creencias fueron responsables de muchas muertes. Quienes aceptaban otras salvaron multitud de vidas. El miedo que nacía de rumores, mentiras y prejuicios no contrastados acerca de la naturaleza humana golpeó a Nueva Orleans como un segundo huracán. Ray Najin y Eddie Compass, alcalde y jefe policía de Nueva Orleans respectivamente, afroamericanos ambos, contribuyeron a sembrar el pánico y la confusión. Unas 20.000 personas se habían refugiado en el Superdome, un estadio en el centro de la ciudad, abierto como refugio de emergencia, que carecía del equipamiento básico de alimentos, agua y energía eléctrica. El huracán se había llevado parte del techo, los aseos eran inutilizables y las cañerías estaban atascadas de forma que las aguas residuales manaban al resto de las instalaciones. Sin aire acondicionado ni electricidad, el lugar se convirtió en un horno oscuro, fétido y caótico. Las mediaciones estaban en su mayor parte inundadas. Los de dentro no estaban autorizados a salir, prisioneros del miedo de quienes ostentaban el poder. Abundaban rumores de comportamientos violentos. En el programa de televisión de Oprah Winfrey, Compass contó, allí había niños pequeños, bebés. y a algunos los estaban violando. Fue incapaz de contener los sollozos frente a las cámaras y rompió a llorar. Najin informó de que había cientos de miembros de bandas en el Superdome violando y asesinando. Aprovechó su minuto de gloria en horario de máxima audiencia para informar al país de que la gente llevaba 5 días en ese maldito Superdome, viendo cadáveres, viendo a descerebrados matar a personas y violar a otras. Aunque según decían, el Superdome y el centro de convenciones se había convertido en sendos nidos de víboras, los medios de comunicación se centraron, al menos temporalmente, en los informes que hablaban de saqueos en tiendas y centros comerciales. La histeria a propósito de los saqueos creció hasta el punto de que los días y medio después de la tormenta, el 31 de agosto, Najin y la gobernadora de Kathleen Blanco pidieron a las tropas dedicadas a labores de emergencia, la policía y la Guardia Nacional, que abandonaran las tareas de rescate y se centraran en combatir el pillaje. Optaron por proteger propiedades privadas antes de proteger vidas. Planteaba así, la disyuntiva resulta absurda. Sin embargo, es el término saqueo y sus connotaciones de caos, peligro y violencia ilimitada lo que muchos encuentran inaceptable. ¿Qué diferencia supondría que nos preocupáramos menos por la propiedad y más por la vida humana? Dijo la gobernadora Blanco. He aquí algunos de los 40.000 efectivos extra que he solicitado. Tienen M16 listos para disparar. Para los matones no tengo más que un mensaje. Estos cuerpos están preparados para abrir fuego y matar. Están dispuestos a hacerlo si es necesario y confío en que lo harán. Habían pasado 99 años desde el día en que el alcalde de San Francisco pronunciase la infame declaración de disparar a matar contra los saqueadores. Nada había cambiado. Los medios de comunicación se comportaron con la misma histeria y credulidad que los líderes políticos. La CNN, declaró en las calles oscuras. Las bandas descontroladas se aprovechan de la desprotección de la ciudad. Todo aquel que se atreve a salir se expone a que le roben o le peguen un tiro. Es un estado de sitio. No había pruebas de que las supuestas bandas hubieran robado o disparado a nadie. Sin embargo, los tiros abundaban. Quien difundió rumores de disparos contra la policía hubo de retractarse, como aquellos que hablaban de francotiradores apuntando a los helicópteros de rescate. Un acto sin sentido alguno, pero que encajaba en la imagen de regresión a la violencia y al pánico de masas. El 1 de septiembre, The New York Times escribía: el caos se adueñó de Nueva Orleans el pasado miércoles, cuando los saqueadores campaban a sus anchas. Sin miramientos, los ladrones forzaron puertas para acceder al interior de las tiendas, de las que se llevaron alimentos, ropa, televisores, ordenadores, joyas y armas. La policía haría exactamente lo mismo, pero eso no saldría en las noticias hasta tiempo después. La televisión nacional grabó a un grupo de agentes de la policía entrando en el Walmart. También se supo que confiscaron los vehículos de un concesionario Cadillac, algunos de los cuales fueron vistos rodando por las carreteras de Texas. El dueño del concesionario reabría el establecimiento después de indicando en un cartel, con lacónico humor sureño, que sus coches los conducía la flor y nata de Nueva Orleans. Saqueo es una palabra incendiaria, inexacta, que habría que eliminar del vocabulario. Mete en el mismo saco dos actividades muy distintas. La primera, que podemos llamar robo, y la otra a la que habría que referirse como requisición. La incautación de bienes necesarios en una situación de emergencia. Acordémonos de los voluntarios del Ejército de Salvación y los profesionales acaudalados que durante el terremoto de 1906 entraban en las tiendas de San Francisco en busca de material médico para los heridos. La requisición, así, es una respuesta perfectamente apropiada en circunstancias extraordinarias, una forma de anteponer la supervivencia y las labores de socorro a las normas que regulan la vida cotidiana. En los días posteriores al Katrina apenas había tiendas abiertas y el dinero resultaba mayoritariamente irrelevante. La única manera de hacerme con productos esenciales era tomarlos de donde hubiera. Peter Berkowitz, un abogado que se dirigía a matricular a su hijo en la Universidad de Loyola, se quedó atrapado en Nueva Orleans con otros miles de turistas visitantes. Muchos forasteros acamparon junto al Riverwalk, el centro comercial adyacente al centro de convenciones. Este fue también el primer gran refugio de emergencia y el origen de infinitos y terroríficos rumores. Berkowitz escribió una carta a su madre, que circularía ampliamente, donde describe cómo su grupo vio a la policía entrar en el centro comercial cargados con bolsas de tela. Por eso empezamos a entrar nosotros. Sacamos comida y bebida y rebuscamos en las tiendas. Aparecieron algunos turistas y se reunieron al grupo. Nos llevamos sillas y mesas. La policía había abierto el Foot Locker y otras tiendas, así que teníamos zapatillas y ropa al alcance de la mano. Busqué sábanas y cosas con las que equipar el campamento. Quité las lonas que cubrían algunos puestos para preparar una cama. Estuvimos entrando y saliendo sin parar todo el día y sacábamos comida y provisiones. Como decenas de miles de personas ignoraban cuándo llegaría la ayuda. Los medios de comunicación se movían por la ciudad sin impedimento, pero la prometida evacuación se realizaba de manera incomprensiblemente lenta. Muchos creyeron que les habían abandonado a su suerte, para morir o para luchar por la supervivencia bajo nuevas normas. Hubo quien, movido por la rabia, se apropió de bienes que no eran estrictamente necesarios. Otros lo hicieron por mero oportunismo, pero solo un pequeño porcentaje tuvo tiempo de pensar. La supervivencia exigía requisar productos, conforme la repentina emergencia del huracán, que alargaba en una semana infinita a los habitantes de Nueva Orleans. Se les terminaban el agua, los pañales, los medicamentos y muchas otras cosas que se reponían con lo que había en las tiendas. Los medios de comunicación de izquierdas, la propia gente que compartía imágenes por correo electrónico y al final también Soledad O'Brien de la CNN, observaron que si una fotografía mostraba a personas afroamericanas apropiándose de bienes esenciales, se hablaba de saqueos. Mientras que si eran blancos quienes lo hacían, estaban reuniendo provisiones. En realidad, la historia de Estados Unidos no ha visto demasiados episodios de robos generalizados o desvalijamientos al amparo de una crisis. Muchos sociólogos e historiadores consideran que este es uno de los grandes mitos del desastre. Tras el Katrina, se dieron algunos casos, pero lo primero que habría que preguntarse sobre tales robos es a quién le importa si unos cuantos aparatos electrónicos cambien de manos sin atenerse a las leyes del mercado, cuando hay cadáveres de niños flotando en aguas nauseabundas y abuelas atrapadas en los tejados que mueren por el calor y la deshidratación. Parece ser que le importa a mucha gente. Entre ellos, a quienes establecen las prioridades y crean la imagen pública del desastre. Mencionaremos así que los ejemplos más señalados de robos a gran escala durante un desastre se habían pronunciado en Florida y las Islas Vírgenes. Quarantelli escribió sobre ellos. Señalaba, por ejemplo, que en las Islas Vírgenes, en el mundo invertido del desastre, el robo había sido una forma rápida y efectiva de mitigar los peores efectos de la catástrofe, dada la pobreza extrema y las desigualdades sociales existentes. En 1994, en un artículo sobre el saqueo para una enciclopedia de criminología, escribió: ciertas comunidades presentan, por lo general, índices de criminalidad muy altos y niveles de sanción social bajos ante el delito. Si una comunidad de ese tipo se viera afectada por un desastre, la mera continuación de los patrones habituales resultaría en índices elevados de criminalidad. en New Orleans la tasa de criminalidad era alta. Se produjeron muchos robos, aunque no se sabe exactamente cuántos. Hubo 100.000, 10.000 ladrones. Nadie parece haberlo calculado. Mucha gente atrapada en la ciudad creía que la habían abandonado. Otros pensaban que el color de su piel les había sentenciado. No iban desencaminados. Hasta los tertulianos de televisión se dieron cuenta de que era imposible imaginar al gobierno federal vacilando de ese modo para acudir al rescate de una comunidad blanca y acomodada. Día tras día, las promesas incumplidas de evacuación y socorro convirtieron el Katrina en una crisis social, un escenario similar al de una guerra civil o al de un levantamiento de la población, donde el pillaje es frecuente. Y eso es todo lo que diremos sobre los saqueos. Solo añadiremos que en el desastre, con frecuencia, la gente se queda atrás para proteger sus propiedades contra posibles ladrones. Así, un fenómeno inhabitual es capaz de desencadenar miedos generalizados, miedos que se propagan hasta generar comportamientos que ponen en riesgo vidas ajenas. Muchas personas abandonadas en Nueva Orleans eran ancianos o madres o niños o personas débiles o familias numerosas que se resistían a separarse de los demás en una evacuación y a dejar atrás a alguno de sus miembros. Se culpó a quienes no abandonaron la ciudad, pero gran parte de la población carecía de recursos para hacerlo. No tenían coche o dinero para la gasolina o lugar a donde ir. Muchos sobrevivían con una paga mensual de la que a fines de agosto les quedaba poco o nada. A miles de turistas les cancelaron los vuelos para salir de Nueva Orleans y se vieron atrapados en la ciudad. Algunos residentes permanecieron en ella para proteger sus propiedades. Otros, entre los que había médicos y enfermeros de los hospitales, se quedaron a cuidar de quienes no podían salir. La orden de evacuación obligatoria se dio a última hora de aquel fin de semana, antes de que llegara el huracán, pero no se destinaron fondos para llevarla a cabo. El miércoles 31 de agosto, el Katrina había dejado de ser únicamente un desastre natural. Tampoco se limitaba ya al desastre humano de diques rotos y la ciudad inundada. Era una catástrofe sociopolítica, ante los ojos del mundo entero, una población mayoritariamente pobre, mayoritariamente afroamericana, padecía en la ciudad fétida, en ruinas, bajo temperaturas insoportables. Los niños lloraban, la gente suplicaba ayuda, en los rostros se grababa la mirada de la desesperación. Los más vulnerables morían, especialmente los ancianos, y sus cadáveres, rodeados en muchos casos por el dolor de sus familiares, aparecían en directo por televisión junto al centro de convenciones y el Superdome. Estaban absolutamente abandonados a su suerte. Era un crimen atroz y una vergüenza nacional. Abandonados o encerrados. Hablaremos más tarde de cómo Nueva Orleans se convirtió en una cárcel. Que algunos respondieran con furia e insensatez o que otros trataran de incrementar sus recursos nos resulta sorprendente. Dadas las circunstancias, ¿proliferan los ladrones en momentos de ruptura social? ¿O lo hacen cuando hay personas dispuestas a matar a todo aquel sospechoso de un delito contra la propiedad? ¿O cuándo se deja morir a los más débiles? ¿O cuándo los poderosos obstaculizan las evacuaciones y la ayuda? Estas respuestas las vamos a contestar mañana. Vamos a seguir mañana con la lectura del libro. Hem acabat de llegir el llibre de la Rebecca Solnit, bueno, de llegir complet no, una part del capítol. I després, demà ja continuarem. Ara començam aquí a tenir entrades de gent, contestaré més tard, avís. Ara anem a l'entrevista de na Marta i na Marina Collado, que abans de que entrin m'agradaria dir que bueno, estic molt contenta per totes aquestes entrevistes que ha preparat na Marta i totes les participants, perquè està sent uns dies pues, molt, molt divertits i tenint la sensació que ho han lograt, no? Un pot de crear comunitat i escoltar-nos. I era això un poc tot el que deien na Rebecca Solnit en el llibre que deia Les extraordinàries comunidades que surgen del desastre. I espero que així continuï. Així que fem una introducció i començarem amb una part sonora que és de na Marina Collado, d'una peça que se diu Coloma, que després ella mos presentarà, ja xerraran a Marta i mos contaran juntes. I mentre jo prepararé la cridada. Mallorca. Any 1968. L'any que jo vaig néixer. Ui, ja ho arriben ja. Que ses desgràcies no venen totes soles. Sí, sí que ho diuen, sí. Pot ser que ho veig, no vos reconeix. Li hem de dir a ma mare. A mi, mare? T'has tornat loca, no voldràs somir? Coloma, vés a cercar ciurons. Me faves. Anar per damunt dels núvols i veure que anar estires del cel seria com un xitxe, no? Segur. Estima més que la gent vegi aquesta coloma dura i forta que no sent. Coloma. Coloma! Tot això? No vos preocupeu. Només estic cremant amb un pare i amb una mare. Ja. Ara anem a veure ben què mos conta na Marina i na Marta, anem? Hola. Hola, Marina. Què tal? Molt bé. Com estàs? Se me sent bé? Sí, superbé. Sí, molt bé. Sí? Sí, molt bé, Ida. I na Marta, sí. És aquí? Sí, som aquí. Ei, què tal, Marta? Vale, tens estrès. Que bé, fantàstic, eh? Trobar-nos una altra vegada aquí enmig. Sí. Jo estic molt contenta de que m'hagueu convidat. Ja cada dia vos sent i m'agrada molt la Ràdio Cotorra. Soc molt fan. I doncs, Marta, tu que ja t'ha donat temps de fer-ho tot? Sí, som aquí i bueno, moltes gràcies, Catalina, per fer la lectura de cada dia, que és un bon fil conductor. I bueno, m'agradaria presentar-vos a la Marina Collado Bennàsser, que és actriu, dramaturga i, a més, dissenyadora gràfica. I, bueno, m'ha cridat molt l'atenció aquesta obra de teatre que, segons tenc entès, ha escrit ella i interpreta ella i, a més, és l'única intèrpret i que alhora fa bastant de personatges, no? I, sí. Bueno, aquesta obra se diu Coloma, i tinc moltes ganes de veure-la, encara no l'he vista, però, a més, tu, Marina, que mos pots explicar una mica de l'origen de Coloma? Coloma va néixer pues, quan vaig tornar a Mallorca. Tenia com un... O sigui, vaig tornar de Barcelona, de 8 anys estar per allà, i vaig decidir pues, tornar a Mallorca i fer un poquet de retrobar-me amb la Marina de Mallorca, que l'havia deixat en 18 anys i quan vaig tornar en el 25 havia canviat tant jo com... Bueno, sí, en realitat no havia canviat massa, almenys jo. I vaig tenir com la sort de tenir un espai com el Teatre de Manacor per poder crear i estar tranquil·la, que això a Barcelona era bastant complicat. I vaig crear dos espectacles, el primer va ser Kiara i després ja m'he atrevit a... Ui. Tota sola, una peça i, uh-huh. I va ser Coloma i després ja va participar també a Montse Bonet, que és la directora de l'espectacle i entre ella i jo pues, han creat aquesta peça. Uh-huh. I Coloma, pues, o sigui, tenia com ganes de xerrar de Mallorca, de ser dones de la meva família, de... sí, i vaig com començar xerrant amb ma mare i primer volia xerrar uns temes, després va ser més complicat i fins que a través d'aquella conversa i de jo demanant-li coses sobre la seva infància, varen sortir una sèrie d'imatges i a partir d'aquí jo vaig començar a escriure i va ser com una vomitada perquè en tres setmanes la vaig tenir escrita, cosa que això és... no me passa mai. Quan me poso a escriure me costa més. Però sí, va ser com... Me feia ganes xerrar sobre la generació de ma mare, que és quan hi va haver el punt turístic i com això va afectar a tota aquesta generació. I d'aquí pues, també com me'l va rebotar en altres, no? Però ho faig a través d'un personatge que va néixer en el 68, que és l'any que va néixer ma mare, uh-huh. i com va creixent. No? Molt bé. I per lo que tinc entès, és molt curiós una dada en concret, i és que conversant tu amb ta mare, sí. pues ta mare te va dir que tenia un record d'ella de la seva infància asseguda a una cadira menjant pipes, no? I sí. a partir d'aquí, de les imatges que he pogut veure a modo tràiler de la teva obra, també m'ha cridat molt l'atenció, diguéssim, la direcció d'art, que escenografia, que pues, és molt senzilla, però troc que és molt encertada i és un escenari bastant mallorquí, que bueno, és una cadira, a més, típica mallorquina, no? De fusta. Sí. I bueno, i si vols xerrar una mica de l'escenografia i de com concretament això te va cridar tant l'atenció com per dir, uah, com ets aquí i va ser algo supernatural i ja està. O sigui, el que tenia molt clar és que era teatre pobre i que hi havia poca cosa per poder moure bé l'espectacle. Però sí que és veritat que és un espectacle que es poses en interpretació i el fet de que jo interpreti tots els personatges i que se creïn tantes situacions diferents i tant de moments i tant de situacions que, clar, seria super impossible posar-ho tot en escena amb tot el que hauria de sortir, no? I aquí juguem molt a favor pues, la posada en escena que va fer a Montse, que amb un tibulet i amb tres peces de roba que representen les parts de la vida d'Anna Coloma, ja s'ha de fer tot, no? I a través d'això, dels personatges que surten i de la interpretació i d'intentar crear situacions a través de la interpretació i no tant de se posar en escena, no? Claro, com que generes un imaginari, no? Un paisatge a través de la teva interpretació. Exacte. I, bueno, m'apareix molt curiós. Clar, tu, quant de personatges interpretes a Coloma? 12. Més o manco, o sigui, n'hi ha que són molt curts i n'hi ha que són més llargs, però sí, de bé, 12. Se torna un poc la que s'escriu. Sí, guai, no? I hi ha... Ui, el meu moix ja està... Està cridant l'atenció. Bueno, Marta, el teu moix es forma part ja de Ràdio Cotorra. Sí, efectes sonors. I algun moment a la teva obra Coloma que, és a dir, quan, el número màxim de personatges que interpretes alhora, quin és? 5. Hi ha una escena que són els 5 personatges de la família, o sigui, les 3 germanes i son pare i sa mare, i aquesta és com més difícil de dibuixar, que va ser perquè, o sigui, te'n vas d'un personatge a l'altre i, clar, a més veus una actriu i a vegades com que és més difícil de seguir fil. Però normalment són entre 2 o 3 personatges, com a molt. Que guai, no? O sigui, apologia a lo psicòtico màxim. Sí, anava a dir el mateix. Ja. Sí, un poc. Però, bueno, o sigui, és a base de... O sigui, és una obra que està molt entrenada, que diguem. Els assajos eren bastant intensos i, o sigui, quan una vegada te situes, després ja crec que és com a fàcil entrar dins aquest codi. O sigui, jo el meu referent va ser Blanca Desvelada, que si teniu, no sé si qualcú m'ho escolta des de Barcelona. Bueno, també ho han fet per tot Espanya, que és Alejandra Jiménez, que fa un monòleg molt interessant i va ser com el meu referent i també és el mateix és format. Bueno, sí, dime. Alejandra Jiménez és un altre intèrpret que no té res a veure amb les teves obres, però que tu te vas inspirar. Exacte, sí. O sigui, és una actriu de... crec que és sevillana, però fa molt d'any que viu a Barcelona i és humorista també, però té els seus espectacles que ha escrit ella i també, o sigui, el mateix. Precisament la darrera obra de Blanca Desvelada, que és aquesta que dic que m'ha inspirat, la va dirigir també a Montse Bonet. Que és la directora de Coloma. Sí, exacte. És a dir, en els assajos que has citat, és a dir, éreu la directora i tu, no? Sí, o algú exacte. Més. Després, o sigui, va participar més gent, dels vestuaris de Nepel Comila, Boiler. És molt xulo. Sí, i ho va fer ella per l'espectacle. Na Lluïsa Febré, que va fer el cartell, i na Catalina Bové, que mos ha ajudat en la part del vídeo i fotos. I en Macià i en Albert. O sigui, sí, hi ha un equip darrere que també han fet l'espai sonor i il·luminació. Ah, vale. I, bueno, na Marina és mallorquina. Que vas néixer, bueno, en el sud de Mallorca, no? On vas néixer, Marina? D'on ets? Jo vaig néixer a Palma en el seu moment, però som de Port Cristo. Ah, vale, molt bé. I, bueno, has viscut, has dit, 8 anys a Barcelona i ara estàs a Madrid, no? O sigui, ara mateix? Sí. Ara mateix estàs a Mallorca? Ara estic a Menorca, però només de vacacions. O sigui, hem passat el cap d'any aquí, però sí, jo ara dijous ja m'entorn cap a Madrid una altra vegada. Ah, vale. I diguéssim que ara vius una nova etapa a Madrid, no? Exacte, sí. Aquest estiu vaig decidir... partir, bueno, en realitat a finals d'estiu vaig conèixer bastanta gent de Madrid, que feien tallers de teatre aquí a Mallorca i vaig conèixer com tota una quantitat de gent d'allà i com que estava a Certe en el final d'estiu i vaig decidir que si trobava feina me n'anava a Madrid i passar a viure una temporada d'allà per veure què tal, perquè no hi havia estat mai i tenia ganes també de sortir un poc de Mallorca i com nous estímuls ho necessitava un claro. Poc. I xerrant de distintes ciutats, bueno, sé que el 9 i 10 d'abril actuaràs en Coloma en el Teatre Principal de Palma, cert? Sí, exacte, sí. Continuen les dates? Sí, de moment sí, inclús igual durarà un dia més, però bé, ja supos que sortirà aviat en el programa. I a part del 9 i 10 d'abril en el Teatre Principal de Palma, tens properes actuacions o que ja no sigui de Coloma o altres coses? De Coloma, sí, en el 23 de gener a Inca. I després a Barcelona estarem 3 setmanes a la Seca, a l'Espai Brossa d'allà, i a finals d'abril, mitjan maig. Quan que el tema Covid està allà present, no sabem encara exactament les dates, però sí. Que guai, a Inca on serà? A Inca, clar, havia de ser... ara m'has pillat un poc. Havia de ser per la Diada de Mallorca i se va anul·lar en el desembre i ara ho posaran en el gener i segurament serà en el Casal de Cultura, però no estic 100% segura. O sigui, si voleu mirar per les xarxes, que tot una que me donin el cartell, ho penjaré. Claro. Bueno, sí, és molt interessant això que comentes de Barcelona, Mallorca i ara Madrid, no? O sigui, crec que moltes persones, especialment artistes mallorquines, hem anat a viure a Barcelona o a Madrid i com necessitam això, pues, aquests estímuls externs. I, per exemple, veus que a Madrid hi ha un, no sé, un més moviment teatral que Barcelona, o si vols, per exemple, contrastar una mica Barcelona amb Madrid, amb les teves primeres impressions. Clar, és que a mi m'ha pillat, o sigui, Barcelona estava en dos moments super vitals, super diferents. Quan jo vaig anar a Barcelona va ser des de 8 en el 25, més o manco, i clar, tot ho estava descobrint, era... Sí, o sigui, hi havia excessivament coses culturals per veure i o sigui, i ara a Madrid estic ja fent feina, jornada completa, quasi no tinc temps de fer pràcticament... O sigui, vaig a veure molt de teatre i estic passant molt de gust perquè he vist coses superinteressants. I tot i que hi hagi Covid, la veritat és que se mantenen moltíssima programació. Però bàsicament, com que duc un mes allà, el que he vist és teatre. He anat molt a Teatre del Barrio, que han programat coses sobretot, de, per exemple, en Pablo Mesíez, que m'encanta. I també vaig anar a veure una CDN, una obra que xerrava sobre la comunitat sorda, que també era superinteressant, la de Tribus. I no sé, sí que he vist molt de teatre, però també estic aterrissant com d'aquella manera, que encara no m'he fet massa idea, i també tothom que conec de Madrid em diu que Madrid està superdiferent, està molt rara, i no ho sé, però bueno, jo estic passant molt de gust de claro poder sí. Veure teatre. Que és l'important, sí, perquè és com, bueno, potser no has viscut a Madrid antes de Covid, però o sigui, Madrid sigues existent, no? O sigui, com... Sí, total. També canvien les sinergies i tal, i jo crec que qualsevol moment pot ser interessant, saps? I que li treguis el suc, que segur que sí. I bueno, tens algun nou projecte en ment? O encara vols girar més en Coloma? Ara, de moment, o sigui, sí que estic en marxa amb coses, però està molt a l'inici tot i amb gent amb qui m'agradaria fer feina, que ho hem estat xerrant, però de moment està molt bé tot i vull deixar que encara flusqui un poc més Coloma i supos que, sí, d'aquí mig any o això ja començarem a tenir més material, però som molt lenta creant, o sigui que poc a poc. Sí, no fa falta donar-se pressa. I no. Quan vas escriure Coloma i quan vas fer la primera actuació? Quina data, més o manco? Crec que vas fa un any i mig ja. Ara m'estrenar per la Fira del Teatre de Manacor O sigui, 2008. Farà dos anys. Crec que farà dos anys, sí. Sí. I jo sí, puc... Sí. O sigui, quan t'ho vaig... Digues, perdó? Que me feia ganes demanar una cosa així de cunya, de na Coloma. Perquè, clar, jo és un... Aquest nom és un nom molt conegut de la meva família i tenia curiositat perquè... És un nom que ja no li posen a les nines Coloma, no? Quasi, pràcticament. I dic, segurament n'hi ha qualcuna a la teva família. O ha estat així, inspiració de noms antics? No, la veritat. No hi ha cap nom de Coloma a la meva família, però Sí, primer el personatge tenia un altre nom, totalment diferent, i la meva germana, quan se va llegir sobre, va dir que no li acabava de quadrar el nom que havia triat anteriorment per el personatge, que el trobava com massa modern. I vaig estar mirant noms mallorquins de Mallorca d'aquella època. I vaig triar com el primer que m'ha venir va ser Coloma. I clar, després vaig veure que també pues, era un símbol, no? Coloma està com necessita viatjar, volar i sí que després m'ha com quadrat tot, però, sí, però més va sona... ser com més tard. Té unes vocals així de molt grosses a la boca, no? Coloma. Sí. És molt guapo, Coloma. Sí. Aquí a Pollença hi ha una Coloma. Sí. Aquí a Pollença hi ha una Coloma que fa una superbona causa pels animals, superanimalista, i dubto que mos estigui escoltant, però Coloma, si qualque dia mos sents, ets una crac. Mos haurà de contar la seva història. També. Aquí, eh? Perdona? No, que deia que també en Coloma un dia mos haurà de contar la seva història. Ah! No puc convidar en el programa. Pot ser interessant. És molt guerrillera. O sigui, pot ser interessant, sí. I na Coloma, la teva personatge és guerrillera. Sí. Així, és guerrera. Surt cap endavant. Sí. Sí, és a dir... intenta no conformar-se amb el que li ha tocat viure, no? I entra en bastantes crisis, però sí que la lluita constant de trobar el seu lloc, no? I el seu espai de llibertat i de trobar qui és. I l'obra quant dura? Una hora i quart, més o manco. Està guai. Pues a Inca, a menys si te venim a veure. 23 de gener a Inca, és aquí no res. Sí, a menys si se pot fer, ja anunciaràs en el Comando Cotorra. Sí, sí, pues ho passaré. De fet, nosaltres quan te van de tancar Can Timoner, si ho recordes, Marina, sí. Havíem pensat fer una Coloma a Can Timoner. El que bé, després vàrem entrar en Covid i vàrem tancar i tot s'ha quedat així, però clar que mos encantaria venir a veure-te, així que mos ha fet saber quan puguis, quan te ho anuncies. Clar que sí. Sí, jo vos passaré. D'acord. I ja hi haurà temps. Molt bé. I Marina, tinc una pregunta per tu, i és si has actuat mai en cine i si t'agradaria i quina diferència hi veus a nivell d'interpretació, entre teatre i cine? He fet poca cosa de cine, sí que he fet cursos i curtmetratges i he participat així molt puntualment a qualque sèrie. I, quina sèrie? No, sense la Riera. De TV3. La Riera. Uh-huh. Però, i que feies sí, a la Riera? De... No, res, va ser un capítol. Ah, vale. Va ser una aparició d'un capítol i o sigui... Deies algo? Sí, és que ni me'n record, anava a veure en el restaurant, no sé, que havien entrat com, bueno, no sé, com de cotilla, una cosa rara. No sé, no seguia massa tampoc, no m'ho he... Jo un dia vaig sortir a Cracòvia de TV3, però fa molts anys. És molt bo. Sí. Mos has de passar les imatges, Marta. Guai, crec que... Vale. Pues, i què? T'agradaria fer cine o ho veus distint o... No sé, quin contrast veus? Sí, d'agradar m'encantaria, clar. Ara és més difícil, o sigui, fiquet-te dins... fer càstings i tot això, però sí, jo m'ha agradat molt el tipus d'interpretació que se fa davant càmera. És quasi com anar més a l'essència, com... Bueno, sí, sí, és clar, és un primer pla i és interpretació molt més mínima, realista i o sigui, és interessant, són dues interpretacions molt diferents, i o sigui, m'agraden ser dues, però no sé, és diferent, és com en si en teatre és una feina com més complexa, perquè... Ui, espera, és que no, t'escolt, perdona, és que el meu moix està a un puesto que és que lo mato. No, a un busto que va fer mi bisabuelo i és que lo voy a matar. Mira cap aquí. Dios! Me sap greu, és que... No, esto sí que no. Perdona, ja està. Maia del directe. Sí. La malla del directe. Ja està. Quin moix ha estat, Marta? Bandido. Ah, per això, no? Té aquest nom. Quin sí, no? Estan desveretats? O sigui, estan celosos, eh? De que xerrin vostres. Va, perdó, eh? Joder, és que quasi me donen infartos, que és un busto que va fer... O sigui, d'escultura, el meu bisabuelo, i és com a Dios, saps? O sigui... Vale. Pues, sí que... Que està guai, no? Bueno, tu saps que jo faig cine. O sigui que... Jo m'agradaria fer alguna cosa, qualque dia amb tu. I... Jo també. Ja està, s'aprovecha el filón. Claro, ens hem de tots, i comando cotorra també, tots. Sí, jo no som actriu, però m'apunta, Marta, compta en jo, el que sigui. No, sí, en tu, Catalina, no, ara en sèrio. T'he pensat algo gordo. Ui. Catalina i en tu, Marina, bueno, i amb més gent. Ara, en tothom. Amb més intèrprets. Fantàstic. Pues molt guai, pues no sé, m'apareix super interessant el que fas i dali sebes, o sigui, tu tira cap endavant i segur que ara a Madrid t'estàs enriquint d'energies noves i sempre se creix, no? I crec que és molt important estar oberta de ment i d'esperit i si flueixes, lo de més també fluirà. Sí, total. És guai escoltar el moment quan notes que estàs fluint o quan veus que hi ha algo que s'ha de canviar, no? I a Madrid sent que sí, que ara he d'estar allà i he d'enriquir-me de l'experiència i de tot el que s'està bullint i tot el que està passant, sí. Claro. Pues molt guai, pues per la meva part, els comentaris i preguntes que volia fer-te ja te'ls he fet. Si tu vols afegir algo o vols anunciar algo? No, anunciar ja està tot anunciat. I no, jo res, que està molt a gust. Que te faig una pregunta així per acabar, sí. Si vos pareix. Que ja que estem dins aquestes lectures d'aquests dies i... aquest títol d'Un paraíso en el infierno, tu com t'imaginaries l'obra de teatre, d'aquest llibre? Com... Uau! Algo així com... clar, com que diu, les extraordinàries comunidades que surgen en el desastre, no? I tot aquest temps que ha passat ara, que... coses positives, no? També, que no tot és així... No tot ha estat dolent, o diguéssim, no ho podem deixar en dolent i bo, no? Sinó que hi ha moltes de coses intermitges. Tu com t'imaginaries una obra de teatre així? Uau, pues jo crec que aniria a cercar és que clar, xerra com de moltes, o sigui, de moltes vides, o sigui, no l'he escoltat cada dia tots els trossos, però sí que igual primer centrar-se en un personatge i arrel d'aquí estirar, no sé, crear en base de com va viure tot, o sigui, no ho sé. És que podria, també ho he pensat un poc com Ana Coloma, no? De sobte dic, ostres, però és que Ana Coloma, 12 personatges en un, és moltíssim, no? I aquí surten tantes d'històries petites, no? Que sí. Quina capacitat, no? De contar algo així molt gros a partir d'històries que això també és un poc el que se xerra ara avui en dia Bé, aquesta de Chimamanda Ngozi, que és una feminista de sí. Nigèria, pues ella diu que és molt important contar les històries, no la història única, sinó tot el que envolta la història, no? I, clar, i tenir sí. diferent punt de vista, no? Visions. I que la gent conti la seva història i una altra la seva, i així se construeix una història més àmplia i més grossa, no? Que és un poble que... que sortiguéssim... D'un testimoni sí que apareixen tot una història comuna, no? De partir d'un personatge també se pot arribar a tot el que ha passat o a totes les persones que també han estat involucrades amb aquell personatge i conèixer sí, la història. Sí. I dèiem, sí. No sé, bé, moltes gràcies. Marina. Sí, moltes gràcies, Marina. Ha sigut molt interessant conversar amb tu i te tomo la palabra, a les dues. Claro, quan tu quieras. L'altre dia sí. Demà varen dir com a... Te don sa mà en sa paraula, crec que era algo així, no me'n record. Ella se'n recordarà millor. Te don sa mà en sa paraula, algo així. Perfecte, hi ha algú que vulgui telefonar o, pues mira, o voleu que pengem i vols continuar tu, Catalina? Bé, jo el que voldria és repetir un parell de coses que ara queden aquests dies, només fer un... i ja està, vull dir que no però podem tancar, perquè també jo tinc vale. que avui és la meva família aquí que ha vingut a sopar i aprofitaré per, a banda que les 10 se'n vagin corrents-os. Vale. Però moltes molt gràcies. Bé. Pues moltes gràcies, Marina. Estem en contacte aquí del món. Adéu. Abraçada. Adéu, adéu, adéu. Adéu, adéu. Uau. Que emocionant. Marta, estàs a tope. Sempre retransmitint allà power. I esteu moixo superfan, Ja saps que en Bandido un dia hem de conèixer en persona. Res, que estem acabant el programa, mos queden ja pocs minuts. De totes maneres, tenim tota gent del món, però a nosaltres mos agrada estar un poc a dins hora, si no els programes tornen super llargs i mos cansem també d'escoltar. I només dic que demà ve a Ula i que es cants folk, bé, és una música popular, antiga, de cants. Espera, que ara sí que estic rebent informació. Un moment, perdoneu. Ui, Namà diu, sí, jo vaig dir això, Mar, ho vaig dir jo, i tu me vares ajudar. Lo de les paraules i sa mà. Va, que no ho recordo, però sí, com que he estat avui... editant, ho he sentit, però bé, da igual. Que res, que... això, demà ve na Ula, que és cants de transmissió oral, me diu aquí na mà, així, en pla xuleta, que res, que estem molt contentes de seguir entre els programes. Crec que ja després, dia 6, passarem a fer un poc de debat obert a ràdio, és a dir, que vos prepareu els telèfons o missatges de WhatsApp, perquè la idea és un poc acabar en la lectura, que no haurem acabat en el llibre, ja veurem com continuem en el futur o si no continuem, però la idea és llegir i acabar reflexionant, entre totes en veu alta. Així que bé, gràcies i avui bon anar amb Ràdio Cotorra des d'aquest espai interestel·lar cap a... Fins demà, cotorres.